odżywiacz. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 września, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W najbliższy wtorek rusza budowa mostu pontonowego na Wiśle. Wieczorem księża z Mińska będą się modlić, żeby do kraju wpuszczono arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. 111 włoskich mafiozów zwolnionych z więzień z powodu pandemii wciąż na wolności. Budowa mostu pontonowego na Wiśle zostanie rozpoczęta we wtorek. Most wybuduje Wojsko Polskie. Powstanie tymczasowy kolektor odprowadzający ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni Czajka, który będzie ułożony na moście. Decyzja o budowie zapadła na dzisiejszym spotkaniu z władzami Warszawy, mówi rzecznik prasowy dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych podpułkownik Marek Pawlak. Po dzisiejszym spotkaniu z miastem ustalono, że budowa mostu ruszy we wtorek w przyszłym tygodniu i zakończy się w czwartek. Most będzie gotowy. Na Wody Polskie bezpłatnie przekażą władzom Warszawy rurociągi, które w ubiegłym roku służyły do wybudowania awaryjnego przesyłu ścieków. Prezes Wód Polskich, Przemysław Daca, podjął tę decyzję ze względu na długie procedury odsprzedaży rur, dokumentacji i innego sprzętu. Wody Polskie wnioskowały o to u ministra Marka Grubarczyka, mówi rzecznik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Michał Kania. Minister zgodził się na taki wariant, dlatego żeby przyspieszyć procedury i jak najszybciej rozpocząć pracę nad ratowaniem Wisły. W każdej sekundzie do Wisły trafia 3 metry sześcienne ścieków, dlatego każda godzina jest ważna. Mostem pontonowym zajmuje się wojsko, natomiast resztę urządzeń będzie musiało zdobyć miasto. Miasto pokryje też koszty całej operacji, ponieważ o ile rok temu była ona nieprzewidziana, była to katastrofa, którą wszyscy byli zaskoczeni, o tyle w tym roku można było jej uniknąć. Nasze ministerstwo oraz Wody Polskie dwukrotnie zwracały się do prezydenta stolicy o pilne zajęcie się problemem przesyłu ścieków do Czajki, ponieważ może dojść do ponownej awarii. Do tej awarii doszło. Do awarii układu przesyłowego, który transportuje ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka, doszło w sobotę. Wieczorem księża kanonicy mińskiej archidiecezji zbiorą się na modlitwach w intencji powrotu do kraju zwierzchnika białoruskich katolików arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza. 31 sierpnia metropolita, mający białoruskie obywatelstwo, nie został wpuszczony na Białoruś. Biskup Jury Kasabucki, wikariusz generalny archidiecezji mińsko-mohylewskiej, w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że w kościołach na Białorusi i katolickich domach wierni modlą się o powrót metropolity Tadeusza Kondrusiewicza do kraju. Wystosowałem taki list do duchowieństwa, do ludu wiernego naszej archidiecezji z prośbą o modlitwę za naszego pasterza, jak również za nasz kraj Białoruś w tej trudnej sytuacji oraz za kościół katolicki na Białorusi. Białoruscy komentatorzy oceniają, że za decyzją o niewpuszczeniu do kraju zwierzchnika kościoła katolickiego stoi prezydent Aleksander Łukaszenka, który boi się autorytetu metropolity Tadeusza Kondrusiewicza. Hierarcha zachęcał białoruskie władze do dialogu ze społeczeństwem obywatelskim i krytykował użycie siły wobec pokojowych demonstracji opozycji. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. We Włoszech ponad 100 groźnych mafiozów zwolnionych z więzienia z powodu pandemii koronawirusa przebywa nadal w areszcie domowym, informują o tym włoskie media na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości. Przed pandemią we włoskich więzieniach przebywało ponad 61 tysięcy osadzonych, 11 tysięcy ponad przewidziany limit. Na początku marca w związku z zagrożeniem infekcją koronawirusa w kilku zakładach karnych wybuchły bunty. Kilkunastu więźniów poniosło śmierć. W połowie marca na podstawie dekretu ministra sprawiedliwości tymczasowo zwolniono kilka tysięcy więźniów, w tym blisko 400 bardzo groźnych przestępców. Jak się okazuje, mimo że lockdown skończył się na początku maja, 111 mafiozów i handlarzy narkotyków nadal przebywa w swoich domach. Jest wśród nich Pasquale Zagaria, który stał na czele najpotężniejszego klanu Camorry Casalesi i 3 bossów sycylijskiej Cosa Nostra. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartkowe popołudnie, pogodne w centrum i na południu, na północy więcej chmur, tam deszczowo i burzowo. Niewielkie opady także na zachodzie i w Tatrach, w górach porywisty wiatr od 17 do 22 stopni. Trójka. Program trzeci.

No i powiem Państwu, że Aleksandra nie kłamała, rzeczywiście wpadła w absolutnie w taneczny rytm, aż słuchawki jej na głowie skakały. No to jest utwór, przy którym nie za bardzo da się usiedzieć w miejscu, jeżeli oczywiście lubi się Michaela Jacksona. Pomyślałam, tak przyszło mi do głowy, jak słuchałam tego utworu w tanecznym kroku, że Michael Jackson był jednym z niewielu artystów z tej szufladki muzyki popularnej, popowej. To są dwa różne, tak naprawdę dwie różne szufladki, ale u nas wkładane w jedną, który w tej muzyce, która jednak była popularna, czyli popowa, miał elementy ciężko rockowe, jak ta gitara na koniec. Niewielu jest takich artystów. No, szczególnie w tym okresie tak. Muzycznym na pewno. Tylko tak się zastanowiłem, skoro mamy już króla Prince'a, no to jakże określić Michaela Jacksona w tej sytuacji? Szukaj. Królem popu. No, Michael Jackson był królem popu, okrzyknięty nie przez nas już dawno temu. Myślę, że tu nie ma co zmieniać. Król Michael. No dobrze, czyli raz jeszcze król? Raz jeszcze król i to w dodatku nie sam, bo no właśnie, tu teraz się pojawia problem. Dlaczego? No jak nazwać Janet? Siostra. Yeah. Pięć wersji było tego utworu na singlu wydanym w 1995 roku. Razem z tą wersją tak zwaną radiową Michael Jackson, Janet Jackson, album History. I nie wiem, czy pamiętasz teledysk. Pamiętam. To jest teledysk, który chyba nawet i na chwilę obecną jest najdroższym w historii muzyki rozrywkowej, bo produkcja pochłonęła 7 milionów dolarów. Czyli on był nawet droższy niż ten długi, długi Thriller? O, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Uważaj na słowa. 13@polskieradio.pl. To ja może z zaproszeniem wystąpię teraz jeszcze na dzisiejszy wieczór, bo cały czas pamiętajmy o tym, że sezon festiwalowy trwa, przynajmniej jeżeli chodzi o te festiwale filmowe. Tak się składa, że w sobotę, a właściwie i w piątek, bo to prolog, zaczyna się 34. Tarnowska Nagroda Filmowa. Będziemy o tym mówić w Trójce, bo festiwal tradycyjnie odbywa się pod naszym patronatem, ale również w piątek i już tak regularnie, czyli właściwie na dzień wcześniej, zaczyna się kolejny bardzo ważny festiwal dotyczący filmów dokumentalnych, czyli Dogs Against Gravity, tam naprawdę w wielu miastach Polski. Zaczyna się to wszystko w piątek i właśnie o tym festiwalu porozmawiam dzisiaj wieczorem z moimi gośćmi w naszym trójkowym ogródku w klubie Trójki. Będą ze mną organizatorzy festiwalu, ale będą też twórcy, którzy mają w tym roku swoje filmy w konkursach. No i to są naprawdę bardzo dobre filmy, bo już je widziałem. Będzie Eliza Kubarska chociażby, czy Paweł Hejbucki. Zapraszam do klubu Trójki po 21:00. A przed 21:00 o 19:00 na wieczór z Trójką zaprosi Marta Malinowska. No a wcześniej będziemy mieć jeszcze w tonacji Trójki, które dziś poprowadzi Piotrek Baron. No i muzyczne portał KF, oczywiście Tomka Rządy o 14:00, a o 13:00 powtórka z rozrywki. A do 13:00 my. A do 13:00 my. Deadly Valentine i widzę, że cię zaskoczyłam tym utworem. Tak się zastanawiam, cóż to za taka miła dla ucha melodia, cóż za trzymający przy głośniku głos. Charlotte Gainsbourg. Zupełnie niepasujący mi do jej aktorskiego, filmowego wizerunku. No takie. Wyjątkowo delikatnie. Prawda? Jak ja to mówię, takie rodzyneczki tutaj do byle do 13:00 staram się przynajmniej po kilka. No i się udało, bo zresztą spójrz tutaj właśnie na nasze maile. Pan Stefan, liczyliśmy, a to polubił bieganie dzięki nam, a nie lubił. No i pani Ani też musimy odpowiedzieć, że pani Ania wysunęła hipotezę, że jednak królem popu to jest jak dotąd Michael, a Prince to oczywiście książę. No dla nas tu zupełnie przypadkowo gra słowna wyszła i... I tak pewnie zostanie. Król Prince. Prince. Przez przypadek nam się stworzył. No ale jak już nie tak... Nie umniejszamy innych koronowanych głów. Zdecydowanie. Tak, niech będzie 13@polskieradio.pl. No to może nieco wcześniej niż to zwykle bywa, ale w tej godzinie teraz moja propozycja muzyczna. Dlatego właśnie, że przed chwilą Charlotte Gainsbourg, myślę, że tak ładnie teraz się połączy z tym kolejnym utworem, bo to, no żeby być już konsekwentnym, to będzie po francusku, czyli po angielsku. This way, all I need is a place to find, and there I'll celebrate. Thank you. francusku, czyli po angielsku, bo to oczywiście francuski duet R. Duet, tak jak my, który czasami współpracuje też z innymi artystami, tak jak nam się to też zdarza, bo i inne głosy pojawiają się w czasie naszych spotkań. Ale nic. Ja tak patrzę na ciebie, sobie myślę, że no nie porównywałabym nas do R, oczywiście, chociaż chociaż tu duet. To nie chodziło o porównanie, to tylko takie tu duet, a tam było. Uwaga, powiedziała, tak. Moon Safari to był ten album, tak? 98. Ach, powiem, że poza anteną też to powiedziałam, że jeżeli chodzi o muzykę R, to już tak płyty odłożone i tylko czekały na ten moment. Się. Wyprzedziłeś mnie, tak, tak. Tak się też czasem zdarza. No, trudno. A ja ci troszeczkę jednak zazdroszczę tej wcześniejszej Charlotte Gainsbourg, bo ona by absolutnie też pasowała do tego mojego cyklu w odcinkach. Mm-hmm. No dobrze, to teraz tak było po francusku, czyli po angielsku, było po hiszpańsku. Czyli też po angielsku, no takie różne tutaj mutacje były międzynarodowe. Po portugalsku, a ten utwór, który przed momentem, akurat ten utwór R, bardzo mi pachnie latem i kojarzy mi się z bossanową. No to może... Jeszcze dodałbym z tym niezapomnianym filmem Sophie Coppoli, Przekleństwa niewinności. Mhm. Acabou. E chorou, międzyczasie pani Iza do nas z Nowej Zelandii znowu napisała, że co prawda mieli pójść spać, ale trzęsienie ziemi właśnie było o magnitudzie 5,7 w skali Richtera. O! Ale... No, bo o tej porze to w Nowej Zelandii to rzeczywiście już raczej chyba powinno się pomyśleć o tych kolorowych snach, od których zaczęliśmy dzisiaj. Też audycję. Uspokaja, że zdarza się to często i że można się przyzwyczaić. Ciepło pozdrawiamy pani Izabelo. Spokojnej nocy. No i niech nie trzęsie. Niech nie trzęsie. Mieliśmy dzisiaj jeszcze porozmawiać o kolarstwie nieco, no bo oczywiście tak, niektórzy... Tak, mieliśmy wrócić do Francji. Tak, tak. A, no i no właśnie kolejny to jest motyw, bo... Oczywiście niektórzy biegają, nawet jak nie lubią, ale okazuje się, że szybko nabierają coraz większych chęci do biegania, no a inni, tych też jest wielu, jeżdżą na rowerach oczywiście. Pora roku jak najbardziej temu sprzyja, ale my porozmawiamy w Trójce o tym kolarstwie wyczynowym już bardziej, bo od zeszłej soboty najlepsi kolarze biorą właśnie udział w Tour de France. W związku z pandemią podczas wyścigu obowiązuje specjalny protokół. Pozwala on wyeliminować nawet lidera dzień przed końcem rywalizacji. Dyskwalifikację powoduje pozytywny wynik testu na koronawirusa. Niestety u dwóch osób z drużyny. To jest słabe, no to jest bardzo słabe. Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne. To już się robią takie dziwne sytuacje, takie trochę demoralizujące dla zawodników, bo walczysz, dajesz siebie wszystko, twój kolega zachorował, no i ciebie wyrzucam z wyścigu. Myślę, że nikt się na tym nie zastanawia w tej chwili, jak jest walka, no to walczą i dają z siebie wszystko. Lech Piasecki w 1987 roku był liderem Tour de France. Trzeba się z tym liczyć. Na pewno nie jest fajnie, jeżeli zawodnik jest być może liderem i taka sytuacja go pozbawi możliwości kontynuowania jazdy i ewentualnie zwycięstwa. Gdzieś to tam z tyłu głowy na pewno zawodnicy mają, że taka sytuacja może się zdarzyć. Wiemy, że z jednej z grup było dwóch członków ekipy, bo nawet nie samych zawodników, gdzie tam masażyści chyba mieli koronawirus, mieli być niedopuszczeni do Tour de France, no ale zrobili jeszcze raz test powtórny. Okazało się, że tylko jeden ma, a drugi jest zdrowy, czyli już jest dopuszczenie. No ale te reguły są takie śmieszne, no bo co to za różnica, czy ma jeden, czy dwóch ten COVID. Jak ma jeden, to też pozaraża innych, prawda? Dwóch może zarazić szybciej, ale tak czy owak zarazi. W kolarstwie stworzono coś na zasadzie baniek. Kamil Wolnicki, przegląd sportowy. Polega to na tym, że drużyny przebywają we własnym gronie i są po prostu odcięte. Oczywiście do momentu, w którym startuje etap i kolarze ruszają na trasę. My mieliśmy koordynatora COVID-u, mieliśmy cały czas kontrolę, oczywiście te wszystkie normy bezpieczeństwa, drużyny były odseparowane, szczególnie też personel, mechanicy, masażyści, menadżerowie nie kontaktowali się z sobą. Start tej mety była pełna izolacja. Tylko niektóre zmiany wprowadzone przez organizatorów dostrzegane są przez kibiców. Zawodnicy przed i po etapie są w maseczkach. Może trochę mniej kibiców jest przy barierkach, ale tak, to nie widzę za bardzo różnicy. Krzysztof Mroczek, pasjonat kolarstwa. Bo to wszystko chodzi o pieniądze teraz, żeby był cały czas przepływ, bo... I przede wszystkim chodzi o sponsorów, żeby się pokazywali. Sytuacja jest o tyle trudna, że kolarstwo to taki sport, który właściwie bez sponsorów nie istnieje, ale tak dosłownie, jeden do jednego. Warto sobie uzmysłowić, że grupy kolarskie to są właściwie jeżdżące agencje reklamowe. To jest czas antenowy, jaki kolarze dają swoim sponsorom, jadąc w ucieczce, wygrywając etapy, udzielając wywiadów i tak dalej. Oni tylko w ten sposób zarabiają. Kilku sponsorów ma poważne problemy w związku z pandemią, bo biznesy nie rozwijają się tak jak wcześniej. Te firmy będą szukały oszczędności. Jeśli będą szukały oszczędności, to raczej nie na swoich pracownikach, a właśnie na marketingu i reklamie. Jeśli będą szukały na marketingu i reklamie, no to właśnie na kolarstwie. Stąd też było takie parcie, żeby jednak wrócić do rywalizacji, żeby wypracować takie schematy, które pozwolą na to, aby można było znowu się ścigać. Powstały protokoły, które są przynajmniej w teorii bardzo szczelne, bo tylko na tej zasadzie można w obecnej sytuacji rozgrywać wyścigi. No i na tej zasadzie jedzie Tour de France. Ostatni etap 107 edycji Tour de France zaplanowany jest na niedzielę 27 września. Wtedy to właśnie kolarze zakończą rywalizację tradycyjnym sprintem na Błoniach Elizejskich. A te informacje o wyścigu, o tych specjalnych tegorocznych wymaganiach zebrał Paweł Turski. Ale nie samotnie, bo z Bobby Umakiem i z Mos Defem Stylo z albumu Plastic Beach. Nie wiem, czy zauważyłaś, że powróciły wspomnienia z Fuerteventury. Nie. Pani Dorota pisała do nas, no to dopiero niezwykłe, bo była tam w podróży poślubnej. Absolutnie miejsce magiczne, zgadzam się. Ale tym, którzy tęsknią za właśnie plażą, morzem, pani Dorota poleca też Łebę. Oczywiście piasek na plaży, jak na wschodniej części Fuerteventury. Rozmarzyłam się. No, to jeszcze ciągle, przynajmniej dla niektórych, czas wakacji. 14 minut zostało nam do godziny pierwszej. Jeden bardzo długi utwór przed nami. Nie przesadzajmy z tym, no bardzo. Bywały dłuższe. Już. Średnio dłuższe. Tak, to prawda, tak. Bywały dłuższe. Na przykład wczoraj. George Michael, Killer. Papa was a Rolling Stone. A teraz przed nami RYX i Howling. Thank you. Thank you.